او د خپل حبیب په تعلیماتو باندې پوهه کی او پاغه د عمل کولو توفیق را نصیب کی. زمای عزت مندو رب العالمین مونږ او تاسو د ډېر لږ او مختصر وخت د پاره دی دنیا ترا لیګلی او زمونږ او تاسو د ژوندۍ اکثره یې ستی رشوي د باقی پته نه لګي. په دې سوچ فکر او غم فکر کې مونږ او تاسو را جمع شوي یو چې مونږ او تاسو له مخلا زن کدن را روان دي. زمونږ او تاسو مخلا د قبر زندگی د هغه کې جزا او سزا ده او دغه قبر یاد جهنم د کندو نه یو کند ده یاد جنت د باغونو نه یو باغ ده. بیا د قبر دوګ دی زندګۍ نه پس مونږ او تاسو دوی مش پهلې سره قبر نه برا پورته کیو. بیا د الله په حضور کې مونږ او تاسو تشتور سرتور بربند بودریګو. رب کریم بد هر بنده نارینه او زنانه نه داغه دی عمر بارکه تپوس کوي چې بندا ماتا لښ پېته او یا کال عمر درکړه او تا تم یو قانون را لګله او د قران او د خپل حبیب د تعلیماتو په شکل کې اے بنده دا تپوس در نکوم تا زما قانون ته سور قانون ویل او پاغه دې سور عمل کړو. دې خبره باندې زموږ ایمان نه کنا ځکه موږ او تاسو ته مسلمانان وای. کچری موږ وایو چې قبر کې جزا او سزا نشتا او دوباره راپورته کی دل نشتا د الله په حضور کې موږ او تاسو له درې دل نشتا پولیس سرات نشتا د اعمال طول نشتا نو بیا موږ او تاسو له مسلمانان نشي ویل کېده. اوس ګوره د داسې اجتماعات او مقصد دی چې دا مسلمانان نارینه زنانه را جمع شي او په دې خبره سوچ او فکر وکړي چې دې خبرو باندې موږ ایمان راوړې دا خبرې موږ تسلیمو وز د زن کدن د دې سختونه به څنګه خلاصېږو د قبر د دې عذاب نه به موږ څنګه خلاصېږو د میدان محشر د تکالیف نه به څنګه خلاصېږو نو دې سوچ کې موږ او تاسو مراجعه مشیو. د رب الله لار نشتا د زن کدن د قبر د میدان محشر د تکالیف د خلاصېدو نه سیوا د قران او سنت د تابعدارای نه قبل لار شتا بل لار زما عزت مند نشته. په کار داري چې موږ او تاسو په ځان باندې رحم وکړو او دی قران پاک او د الله قانون ته قانون وایو دا زده کو او دی ته عملی شکل ورکو. زما عزت مندو بل د نجات لار نشته. دا نن چې موږ او تاسو باندې سمر مصائب دي امت مسلمه د کافر او د لاس په دایره تنګی شي وګورای عذابونه په موږ راځي زلزلې او مصايب راځي هدي ګوره بل څه وجه نشته خو موږ خپل لارا خپل طریقہ خپل دین تشا کړي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم دو فیصله فرمایلي یا وو مت غلار اختیار یا ود الله عذابونه راځي بل سینې دی فرمایلي او دا مضمون په غنو روایتو کې راغله. حضرت حذیفه رضی الله عنه نو روایت ته مشکا شریف جلد ثانی کې مده ترمذی شریف حدیث هم ده دا الله حبیب فرمایل او ګره دا الله دا حبیب ډیر لوی شان ده ویګی خبره باد هي زمونږ استادو کدا غوره امت را لوي دا د شاده نسبت د وجه نه وای ویګی خبره باد ساري مونږ له درس کې تیر شو چې دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم د معراج سفر کې دوه ایسو وجه چې د مسجد حرام نه بیت المقدس ته لاړ نو یو وجه روح المانی دام ذکر کړي وې د بیت المقدس ته نو الله ته وجړل چې الله استاد هر نبی ملاقات مونږ وکړو خو استاد اخیری نبی ملاقات ته زمونږ ډیر شوق ده نو الله وې د مسجد بیت المقدس د ستنو سوال قبول کو او خپل حبیب ته حکم فرمایلو د مسجد حرام نه بیت المقدس ته سفر وکړو. زمونږ استادو غره کدا غره امت را لوي دا د چا د نسبت د وجنه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره زمونږ استادو نسبت دا اللہ دا حبیب سور قیمتی خبری دی او چی پا یو خبر دا دوار و جہان و سردار قسم خوری دا اللہ حبیب وی والذی نفسی بیده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر وی زما د پا اغا ذات قسم وی دا اللہ حبیب وی چی زما روح دا اغا پلاس کرے اے زما امتیانو د نیکو حکم بکوئے د نارواو د ظلم د منکرات و مخنیوے بکوئے او کدا سے نکوئی نو بل فیصل نشتا او لیو شکن اللہ ان یعمکم بعقاب یا با اللہ عام عذاب را لی و دا فیصل تا سخ پل کلی کی دے مشران و نوجوانان لو یا با پدی کلی کی چکم ناروا کارو نکی گی دے شریعت نخلاف نو طول با مشترکرا پاسو او دا دی مخنیوے بکو کدا سے نکو نو دا اللہ عذاب رازی دا دا چا فیصل وا دا دیو لیڈر فیصله نه دا د بادشاہ فیصله نه دا دیو ملک قانون نه دی غنی چرته بدل به پکې راشي دا د هغه چا فیصله دا چې د آدم علیه السلام نراواله تر عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران به پرز د قیامت د جندې د لاندې ولاړي و آدم و من دونه تحت لواء یوم القیامه دا الله حبیب وی واوري امت یا نو ماته الله دور لوی شان را کړي چ آدم علیہ السلام او دا غی نراوال تریسال علیہ السلام پوری چ سورہ پیغمبران دی زما د جنڈی دلان دی بھائی اس من ہوتا سول اختیار دے یا خو بہر سڑے را پاسی خپل ذمہ واری ب پی جنی د ظلم د بی دینی مخنیوی ب کیا بد اللہ عذاب راسی بل اس فیصلے نہ فرمائے دے تا سو گرے دا د سوات په خلکو چ زلزلہ رالا پدئی دا زمو ہوتا سونو پ سوچند بہترو خنون مسلمان خپل زمواری پریخ دا قرآن پاک فیصلہ دا نہم پارک اللہ سورہ انفال کی فرمائی فرمائی واتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا وعلموا ان اللہ شدید العقاب اللہ ویز ما دا اغا پکڑ و عذاب و سزانو یری گئی چه گوره یواز ظالمان با پکی نرانی سم یا پکی او چولوان دا ٹول سکی نو بلا سلار زمائی زتمند بغیر دیدین نشتا چه من قرآن پاک تا پلاسو کی روالو علمن و عملن قرآن روالو پلاسو کی سو علمن و عملن زمون په حجرو کې قران وی زمون کورونو کې قران وی زمون په مساجدو کې قران وی دا زمون استادو د نجات لار دی کې زمون سره اختلاف نشته کنه زمون نوجوانان زمون میندې خويندې زمون مشران دا ټول به قران په لاسو کې علمن عملن راخلی او د دې کتاب مطابق زمون او تاسو زندگی جوړو الله به زمون او تاسو ته نجات ملاوي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېری معجزې حافظ ابن حجر رحم الله ذکر کړی چې د نبی علیہ السلام درې زره معجزې دي درې زره او بعض استادان نو مریدی دی وی سلور زره دي او په دې ټول معجزو کې لوی معجزه د قران پاک ده اې دوره لوی لوی معجزې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم روح المانی ذکر کړی د معراج دا سفر په دومره لږ وخت کې کړی د کومي بسترې نه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج سفر ته پاسه دلو مسجد حرام نه سفر شو بیت المقدس ته د بیت المقدس نه عرش مولا ته وای په دور لږ سات کې شوی چې واپس د الله حبیب بسترې تراړو اغه لا یې خشوي نو د خوب د وجنه بستره ګرمي کی کنه اغه بستره لا اغه شان ګرمه و دور لولې معجزات دا سي معجزه مشرکان ورته موله سي معجزه و خیا سپوږمۍ ته اشاره او سپوږمۍ دوه ټوکړې شو او جبل نور جبل رحمت چورته وای غار حرا چې پکې دې نیمه ټوکړه یو پل لاړه نیمه بل پل لاړه خود دې دور لوی لوی معجزات با وجود د الله د حبیب په معجزو کې لوی معجزه د قران ده او دا سي معجزه چې تر قیامت پورې ده ګوره د الله د حبیب په حیات مبارکه کې د قران اعلانو ننم اعلان دے تر قیامت به اعلانی چې اے کافرو کچره تاسو وای چې دا کتاب د بنده جوړ شوی کتاب دی او دا کلام الله نه دی او دا د الله د طرف نه را لېګل شوی نه دی نو زئی ټول را جمع شهید دی کتاب غونتی او صورت جوړ کړي هغه وخت کافرو مقابله نه وشکړي شوی او تر قیامت پورې کول نشي دیو جن دا قرآن یو آیات تی داغی یو ترجمه دادا اللہ وی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا قرآن پاک دنیا کی پا کافر و افسوس دے ذکر دی دا مقابلی سے چل و لنورزی دا دی کتاب دا ختمولو سے چل ور تنورزی ذکر دی محافظ سوک دے اللہ رب العزت دے منگو تاسو ټول نوجوانان نارینا و زنانا دا اللہ کتاب اللہ سو کی برا خلو علا با منگو تاسو لکامیابی ملاوی گی علا با گورا دا ظالمان حکمرانان زمونگ نلدی کی گی مسائب زلزلی تکالیف دا بیتفاقی دا با زمونگ ندو قرآن پاک پا زریل دی کی گی قرآن پاک با منگو تاسو زمائی زتمند اللہ سو کی را خلو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی دی ما چکم آیاتون استا سران دے ولستن یو آیات کی خدا وی چی دا قرآن نلوی موجزه نشتا اوے کافرو کتا سوائی چی دا زما حبیب دا زان نجوڑ کرے نو زی طول راجم شایستا سم عربی جبا دا زی دا قرآن غنتی وڑو کی صورت جوڑ کرے دیم آیات چی مستا سران دے ولستو نغی کی اللہ فرمائی دا کتاب مارا لے گلے دے دا خیر او برکاتو نڈک دے اے دا دنیا او دا خیرت طول خیرون او خوشحالی پا دی کتاب کی نن که زما استاز لو پریشان ده نن که مونگ او تاسو لسکون و اطمینان نشتا نو مونگ دا کتاب اللہ دا زندگی ندری شویو اللہ فرمائلی دی که سوک سکون و اطمینان غواڑی دا خوشحالی او دا راحت زندگی غواڑی نو اللہ فیصلہ فرمائلی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب وی خبردار شئی بندگان و اوری کزلون تا آرام و سکون غاڑی نو سکون و آرام دا اللہ پا کتاب کے دے خدا سے نا گنی چی کتاب پال مارے کی پروت دے دی جماعت پا تاخنو کی پروت دے علا با سکون و آرام رازی چی پزید آل مارو قرآن دا مومن پا سینہ کی پروت وی اور دا عمل پا قرآن بانی وی اللہ وی کتاب ننزلناہو الیک مبارکن دا قرآن پاک دے حبیب اللہ وی تاسو تمیرا لگلے دے دا خیر و برکاتو نڈک دے وہ سوال دا راضی جی دا کتاب دا سر پار راغلے نن مونگو تاسو کتاب سر باز خلقو تی دے تاویزونو قرآن نے دے تاویزونو کتاب جوڑ کرے تاو دا خلقو سمجھدار دی بازی دا سے علاقوں کی چھے ایک علم نشتا نو باز ناپو ہے مامان سی جماعت کے ناس ہوئی او دا نارین غریبانان کارون و نو کارو تلاڑ شی نو زنانا ورطوئی مال خلق فالو گو رفال نو قرآن شریف کی تیلیخی فالو نو ورطا گوئی چاکو قرآن نا دا فالو نو کتاب دا گو را دا فالو نو کتاب نرے باز علاقوں کی دا سی ہوئی چی آغای دا کور دا دروازے دا پاس یو تاخ جوڑ کرے قرآن اگی کی پروتی او بس تبرکن تلان دی تیری گی را تیری گی آخر قرآن نم تپوس پکار دے چی اللہ وی دا کتاب میں سل را لے گلے اللہ وی دا دے دا پارا میرا لے گلے لید دبرو آیاتی ہی چی زمادا بندگان کناری ندی کزنا ندی چی دی کے سوچو فکرو کی سل پارا را گلے چی دے کہ دا خلق سوچو فکر ہو کی ایمان والو سوچو گئی چی دا قرآن پا مانا سڑے نو پوئی گی نو سوچ فکر پا کی کولیش لکہ او انگریزی سڑے لستیش دا اردو اغا عبارت لستیش خو پا مانے نو پوئی گی نو سوچ با پا کیو کی مانا داشو قرآن الفاظ بمز دکے دا قرآن مانا بمز دکے نو بے چلی سوچ با پا کی گئی دا دا سوچ فکر کتاب دے نن زمائی زتمن دو دی پلو گو رئی دا خو عیب گن لیکی گی چیو سڑے پا انگریزائی نو پوئی گی پا اردو نو پوئی گی خو روغی روغی علاقی دی پاغی کی زرگون خلق دی خو پا قرآن پوئی دو والا سوک نشتا پا قرآن نپوئی دل دا دا هر امتی چی دے ویز دا اللہ دا حبیب امتی مو پا قرآن نپوئی گی دا دا پارا عیب دے دا دا دا پارا سشے تاسو دا قرآن شریف تلاوت چی کوئی گو را اول پارا کی اللہ دی یہودیانو چی دا دین دشمنان دی دا غی دا غناکار مولیانو غلط حالتو نے ذکر کری مضمت بیان کرے بیا دا یہودو دا عوام حال ذکر کئی دا آیات گورا رمنای پارا کرا دی اللہ وی ومنہم امیون لا یعلمون الكتاب وی پدی یہودو کی زن عوام دی نقصان سدے پا کتاب اللہ نپوئی دا الله پاسمانی قانون نه پویدل دا ک نارینه دا او ک زنانه دا عیب دی ورتا ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب وای په دی يهودو کې زنه عوام دي په کتاب الله نه پويږي سوال دا راتلو چې له سره په کتاب الله نه پويږي نو څه نقصان وای وای بیا و پاکی دي کې دا اٹکل پس روان وي ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیا وای په کتاب الله نه پويږي نو امانیا یو معنا دا د دروغ د کیسو کہانو پس روان دي کله چې امت په کتاب الله نه پوي یقیده به سي کیسه یو کہانی وګورئ په خبروال تاسو ګورئ چې کله کوم قوم کې کتاب الله نه دی یقایت سي کیسه یو کہانی و یې رفلانی چې بابا د دوله سوکالو ډوب بیړی رويستا څه شی دی کیسه دا فلانی چې یارا د فلانی اولاد نو فلانی بابا له شوی نو هغه ورته ځامن ورک دا باز نه پوه ګورای کنه دا وی بزرګ او نه دا دا غټه دا دا ولی دی دا شهید دی حاجتونه ته غواړي کنه غواړي حاجتونه ته ولی غواړي کتاب الله علم شته دی نه وی فلانی جه کی کیسې وا فلانی جه کی کیسې وا ته کتاب الله علم چيني ته کتاب الله علم چيني نو بیا دا غهالي تاسو ګورئ کوم زویلو کی چې کتاب الله علم نشتا زنانه په حاجتونو مشکلاتو کې سوې یو فلانی بابا په نه کوي رو رسې په خبره وای زمون په درکی عمر غره دی غوی وی مور چې به ټیکاله په خوله او روټۍ به تنور کې په خوله وی به کاکا صاحب علیه رحمت رو رسې مې دا وسنګ پویو وی ورځ ور سره کینا سم یو ما ورته وی مور دا کاکا صاحب علیه رحمت کې چره ژوند دی او ته ول आवाजونه کې نو مونږ کر راتللو ل جایز دی پیګه په خبره باندې پښتو ملک دی کنه پښتو ملک دی یو سره ډیر لوی ولی دی خو چا کر راتللو ل جایز دی قران خدا فیصلہ دا یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ایمان والو دخل کور نه بغیر بدبل چا کور تن ور دن کیږي نو کله چې قران علم ني زمای عزت مندو بیا د کیسو کہانو پس خلق روان وي بیا د کیسو کہانو پس خلق روان وي الله وی پدی یهودو کی زنی عوام دی لا یعلمون الکتابا پا کتاب اللہ نپویگی سپس روان دی الا امانیا دا دروغ دا کسو پس روان دی ستاو دا خلق و سمجھدار دی بای زیونو کدا سیوی دا کور چوزی نو سزنانا و نارینے سپیر گرزو دی فلانے سڑے سپیر دی دا پا مخ چی سوک دا کور اوزی وی کار سمیں نخلی وګه ته خبر وای چې کور اوځي کار روان دي او هغه زنانه چې دوی لري چې دا خو په دې کلی کې سپیره ده او دا سړی چې کلی کې سپیره تندی لټک ورکی وای د په مخ وروته موسمه کار سمې نه خوري ما خام چې راشي وای دا هغه په مخ ته هم سکار مارشه نه لري ور سیزونه سپیره غنل چې دا مال دا شی سپیره ده زنانه سپیره ده کور سپیره ده دکان سپیره ده دا الله حبیب درې پیری فرمایلی دي اتویرتو شرکون سیزون کې سپیره والے غنل شرک ده درې پیری فرمایلی بلکې دا ګور دی په لور دی فرعون کی دوا دا فرعون سا کی دوا قران شریف نه هم پاره کې دا فرعون حال ذکر کړي وی فرعون لکو خوشحالی بور سیدا وی بی زد دی حق دارم او کس تکلیب بور تور سیدو یتویرو بی موسیٰ و من معهو بیا بی موسیٰ علیہ السلام او دا مرگری سپیر دی دا تکلیف را لد دیدو و جن راغلے او سورہ یاسین خطول لیاد دیکنہ یو درې پیغمبران الله یو کلی للی گلیو آغا کلی والا کافر پیغمبرانو توئی لئن لم تنتهو لنرجمنکم قالو انا تطویرنا بکم وی مونگ تاسو سپیر گنو نو قرآن چنی بیا دغا قائد بی دیو جن مونگ تاسو ټول با قرآن پا لاسو کرا خلو وی گئی پا خبر با دا قرآن پا مونگ تاسو چاچی کلیمه ویلی حقونه دی یو حق داده چی الفاظ بیزدکو دغه شان دکنه نو چې کلمو الفاظ د کل دویم حق داده معنا به زده کو نو چې معنا دیم زده کو الفاظ دیم زده کل بیا به په عمل کې او دا غره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته دراتلو مقصد هم دی د نبی رسول الله دنیا ته دراتلو سم مقصد دی ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف جوړ کو خانه کاوه تیار ک د الله د حکم مطابق اسماعیل علیه السلام ورسره نو چې کله د الله د کور د تعمیر نه د الله خلیل ابراهیم علیه السلام فارغ شو نو ګوره دعا غواړي اوله پاره کې راځي وای ربنا وابعث فیهم رسولا منهم الہ العالمین استا کور می جوړ کو اس دعا غواړم اخیره پیغمبرم دی مکی او دی عربو کې د دید نسب نرولېږي اوس سوال دا راځي چې نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم راشي د دې راتلو مقصد وسی ابراهیم علیه السلام وې قرآن آیات ته کنه یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحکما ويزکیهم الہ العالمین استاد اخر پیغمبر چې راشي نو کار بیدای دی امت د قرآن الفاظ بخی وس زمونږ دی عوامو مسلمانانو پښتنو کې خاص کردا خبره ده چې الفاظ د قران از دکل دی وای بس ټول حقونه د قران مکمل شو بای زینو کې الحمدلله د حفظ چرچا ده چې بچي حافظ شي وای بس دغه انتها ده وای نه الفاظ چې از دکل دا د قران د حقوق انتها نه ده یو حق دی پوره کو دی پسې سری وای علمهم الكتاب الله ستاسو پیغمبر چې راشي او امته د قران الفاظ خل بیا ورته معنا مخي یو سړي چې د قران معنا زدکا نو ترغه پوره په قران عمل نشي کېره ول حکمت چې الله د حبيب حدیث ورسرني زموږ استاد سړي ملک یو فتنه دا غي ته وای فتنه د پرويزيت اغه د احاديث مبارکاو نه انکار کوي سوچ چې د حدیثونو انکار کوي هغه کافر دی په دې په خبره باندې ځکه په قران عمل ترغی کی دینی شي الله قران کی ویلی موضوع کوي څنګه به کې الله حبیب وی صلو کما رایتمونی وصلی زما صحابه کرام زما امتیانو داسي موضوع کوي لکه مالو ګوري چې څنګه مسکو الله قران کی ویلی زکات ور کوي خو تفصیل احادیث کرا غله قران کې الله وی حج کوي څنګه به حج کې دا غی تعلیمات د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورکړي نګور دا د الله د حبیب د زندګۍ مقصد ده قران الفاظ خیل بیا د قران معنا خیل او دا د دې د معنا نفس د احادیث او فزری د قران تفسیر او تشریح امت تخیل اوس بیا دا ده چې قران الفاظ د ذکل معنا د ذکه حدیث د ذکه نو اخر دی علم سم مقصد وی لکه سره ډاکټریز د کوي نو مقصد یې سره چې خدمت خلکو کی د قران د الفاظ او د معنا او د حدیث او د کېدو خلاصه څه ده وایو زکی چې عقاید د شرک نه پاک شي اخلاق د بد اخلاقی نه پاک شي انسان نه انسان جوړ شي د قران د تعلیماتو مقصد څه ده انسان نه انسان جوړي دلته یاد وساتئ د الله بندگانو دنیوي علوم ز د کول د موږ استاد او شریعت کې من نه دي وګوره انسان نه انسان به جوړیږي د الله د حبیب په تعلیماتو کوي او سړی سره د الله د حبیب تعلیمات دي نو د انسانانو په ډله کې لري ورنه دی په لوګوري بازي خلق دي اغه سره د الله د حبیب تعلیمات نشتا دنیوي تعلیمات ور سره شتا الله وای اولائک کل انعام بل هم ادل چې د الله د حبیب تعلیمات د چا په سیرت او صورت کې ني اغه ته قران زناور وای بلکه زن اورونم مرتبت تر وای کومه او تاسو دا وای چې موږ نه انسانان دی جوړ شي نو انسانان بل الله د حبیب په تعلیماتو باندې جوړیږي موږ او تاسو به قران تکینو د قران پاک په ذریعہ باندې زوای عزت مندو دا دور تعلیمات پیلو شوي تاسو ګره قران هغه کتاب ده د عمر رضی الله عنه نو فاروق اعظم کوم کتاب جوړ کو تاسو ګره ایمان واقعا علماء نو اوریدلی خدام ور سره سوچو کئ چې دا عمر نه فاروق اعظم څه شي جوړ کو عمر رضی الله عنه لاس کی توره راغسته او په دې اراده د کور وروته چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم قتلو او بیا چا ورته چې ته خدای الله د حبیب د قتل پسې زو لښه د خپل اوخي او د خور خبر دیواله هي په کور کې قران لست عمر رضی الله عنه او علما لیکلي سوره طه وایوره د سوره طه ګورا دا هغه د اورېدو سره د عمر رضی الله عنه ژوندۍ کې انقلاب راغی او هغه یا خو ګور دینه بدترین انسان بوي چې د الله د حبيب د قتلولو پسیږي دینه لوی شقاوت او بدبختیا خو نشتا یا د الله د حبيب د قتلولو پسیږي یا د قران پاک د اورېدو سره الله دغه په ژوندۍ کې تبدیلی راوست دیو جنا زمون درو جوانان او نارینه او زنانو خدمت کی عرض دی دی کتاب لبا مونږ ته سکینو او دی لبا عملی شکل ورکو غره د قیامت یو علامه دام دا چې اخره زمانہ کې علم بډیر شي خو عمل بنی که یو سړی د قران ډیر علم ور سره دی او ډیر قران واوریدو خو عملی پینشتن او حدیث د بخاری شریف کې راغلی القران حجت لک او علیک قران بیا تعال پر دلیل جوړیږي کچره علم هم دی او عمل هم دی او که علم مشتا و عملی نشن و پتا به دلیل جوڑی گی بگی پخبا مونگ چه ده علم پر استاسو ده طول و مشغله جوڑشی چه قرآن پاک مونگ او رو دیل همه گره بعضی مشران مداوی چه زمان خوز وقت تیر شوی او مال خوز دکی گی نا ای زمونگ استاسو پا وسک قرآن پلاسو کرا غستل لی ده خول و مالک سوک ده مونگو تاسو با کتاب پلاسو کی روالو د خپل علماء حق و روان دی با قرآن نگوڑو از دکو بے باقی مالک دے چالا لکور گئی چالا دیر ور گئی او یادو ساتی چه کم مسلمان ناری نزنان قرآن زدکی خو قرآن زدکول ور تگران دی مونگ پختو کی وی جبا می پناوڑی نو دا اللہ دا حبیب فیصلہ دا فرمائلی دی بخاری و مسلم شریف حدیث تے مشکات شریف کی حدیث تے وَيَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَا السَّفَرَةِ الْكِرَامِ مِنْبَرَرَا وَالَّذِي يَقْرَوُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَقْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ عَجْرَان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَي کم مسلمان نارینہ زنانا چی پا قرآن کی ماہر دے د شان د مقرب فرشتو نو چت پیګه خبر وره او هغه مسلمان ناری نه زنانا چې قران وای خلصتل پیګران دي د تب الله دعا اجرونه ور کوي یو اجر د قران د ذکر یو د دل دي تکلیف پیګه خبر وره یو د دل تکلیف بلکې حدیث کې راغلی کم سړی قران زکای امام سیتو رحمت الله علیه اتقان کې دا حدیث ذکر کړي او مرگ پر آغه الله به شهادت مرتبه ور کوي پیګي په خبره وای ای موږ تاسو له داسې محکمه او کلکه اراده وکي تاسو ک ناری نه زنانه چي وري چې ان شاء الله موږ به تر مرګ قران نه پریږو داسې وعده کوي کنه ان شاء الله موږ به د قران سره تعلق کې د تلاوت وکاو د علماو نه یو وخت به زده کو او دا قران چې موږ لسوي نو هغه شان به جوړیږي هغه شان به زمای عزت مند جوړیږي مفتی شفیع رحمت الله علیه اور لوی عالم تیر شوی زمون دی علماء دی وبندو کې لوی عالم دی هغه د قران شریف دا تفسیر لیکل معرفت القرآن یو واقعي ذکر کړی وای پینځل لس پاره چې مکمل شي بیمار شو او داسې بیمار شوم چې ما وی چې وفات کیږم وای سرمان بزړو کې نه راتلو خدای ورمان براتلو چې د قران شریف تفسیر بنیم غړې پاتش خبرې له خیال رسید یعنی دا بزړو کې راتلل چې د قران شریف سره د دې دا تفسیر بنیم غړې پاتش د دې تفسیر باندې موږ له پاتشي نو بیا غي ذکر کړی دي چې دې بیماری او دې سوچ کې دې فکر کې الله یو خبره ذهن تراوسته دې خبرې له سوچ کوي او یغې سره مې زړه ته تسلی حاصله شو چې د قران شریف تفسیر ختمول مقصد نه دی د قران شریف تفسیر ختمول مقصد نه دی بلکې د خپل نیمګړي زندگی د قران په خدمت کې ختمول مقصد دی چه تر قرآن خادم یا مرگ راشی بس کامیابی دا اللہ دی مونگو تاسم دی قرآن خادمان کی او دی قرآن پا خدمت کی دی مونگو تاسم دی مرگ راولی پی گئی پا خبر بار او دا قرآن شریف نده دی دی رک لکا دوستی غواری گوره کچا دوستی نو غواری دا اللہ حبیب فرمائی لی قرآن والا توی دی قرآن خبر علی زما دی دا اللہ پا ذات عالی قسمی دا اللہ حبیب وی قران د سینین تختی لکه دیو سړیوخ دی او ګوډه ولا نه تړلې کنه نا غوختی او تختی ته قران خبر والی قران سره ودا سي دوستي جوړې چې تر مرګ به پریزنا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها بارکی امام قرطبی ذکر کړی وای دا سي تلاوت وکول کله بسړې شنو قران به د سینې د پاسه پاتې شو د بشو دا سي تعلق جوړول پکار دی عثمان رضی الله عنه د قران سره ودا سي دوستي وا چې د قران د پاسه ورته شهادت ملو شو هدیو جن غورا نن زمون بدحالی سره نن تاسو غره خفقی کو بنا او که خفقی کو نسبو کو زما عزت مند د مسلمان د کور نه د قران د تلاوت आवाज راتلو نن زمون د وجرو د کورون نه د ټیوی او د وی سی آر आवाज راځي دا شاند کنه دا سی یو کور پکلی کینی چې ای کی ټیوی نشته حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی ما ته د ورځې د صحابه کرامو د کورونو پته نه لګي او د شپې راته لګي چا ورته قربان دا څنګه وی د قران شریف د تلاوت په आवाज د هر صحابي د کور نه د قران د تلاوت आवाज راتلو نن زموږ د دکان او د اجرینا د ډول او د سرنا आवाज راځي حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته بیگا خوستا کور سره تیریدم او تا خو قران پتی زتی زوی لک پکلا روایا او ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته وی بیگا ستا د کور سره تیریدم تا خو تہجد کی قران وی لک پکلا را دی وی لک پتی زوایا هغه ورته وی حبیبا چاله جزا او رو مغلم یسه مورولو بیگی خبر وا ابو موسی شری رضی اللہ عنہ ته وی وی بیگا ستا د کور سره تیریدم قران دلستو وی تعالی خو لک داوود علیہ السلام پشان خو غواز الله درکړ وی حبیب تا مال غوږی خو وی او مال سپتا وا ما به نور مواز خو کړي د صحابه د کور پہچان خداو چې د قران د تلاوت आवाज براتلو امام قرطبی یو واقعا ذکر کړي دا فضیل ابن عیاض رحم الله مشهور محدث ته او مشهور صوفی دی او مفسر هم دی وې دی اول نه ډاکی به کولی اول نه وسکول ډاک یو کور ته د ډاکی او د غلاو په غلط نیت وروړېدو نو د کور د چت د پاسه ده او په کور کې یو مسلمان زنانه قران غړول تلاوت کوي او د ویشتمه پاره د آیات مبارکه لولي الله فرمایي الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله د آیات معنا دا ده الله وی ایمان والو دور کال تیر شل لا تروس تعالی دا وخت نه در رسیدل چې د الله نو یریږي اے دې یو یا ته ورې دوسره دې په چت دې حالت بدل شو وی الله مال وخر اور رسیدو زما دې توبې دا غینه پستې لوی ولی جوړ شو لوی ولی او لوی بزرگ ته جوړ شو د دې وجه نه زما عزت مندو چې زمونږ استاد سو کورونو کې زنانه قران راوالي زمونږ نارینه قران راوالي صحابه ګره ګټه پدی کړو هره قل لکنن خلق وی دا فلانه او امریکا او دا طاقت دې الله د حبیب په زمانه کې هره قل او روم یو طاقت د هرقل صحابه کرام سره جنگونه نو د صحابه فوج بم لګو اسلحه بم نو او فتح به صحابه کرام ته حاصل شو وی هرقل یو عربي جاسوس راغوت ورته دور پیسې بدر کم خو تلاړ شته وګورا د الله د پیغمبر د دي صحابه کرام کوم شان له چې زما فوج ولا ډټینګیږي نه رستر رزه پورې مان ملکونه علي هغه جاسوس لاړ سو رزه په صحابه کرام کې تیر کی واپس شراغه نو لماو ذکر کړی هرکل په کورسۍ ناس ته جاسوس ځان سره داسې کینول وی وایا ناغه جاسوس ول وی بادشاہ زلارم ما د الله د پیغمبر صحابه کرامو قتل ویر دای شان سوی باللیل رهبانن وبالنهار فرسانن باللیل رهبانن وبالنهار فرسانن ولا ياكلوا في اهل ذمتهم الا بثمن ولو سرق ابن ملكهم لقطعوه ګور جاسوس ورته حالات بیان نه وی اے بادشاہ د الله د پیغمبر داسې صحابه کرام وی د شپې ټول جاړي قران لولي خیمه کې ده نو خیمه نه د قران आवाज راوچتي کور کې ده د کور نه د قران आवाज راوچتي او درځي هر صحابي مجاهد ده اس ده ور سرا تور ور سرا او جهاد ل تیار ده او عدل پکې دور ده د دای په ملک کم کافر چوسیږي دا غي مالم ترغي خوري نه چی قیمتي ور کړې ني د کافر مالم بی قیمت اور کول نخری او یدل پکې دور دی بادشاہ ولو سرق ابن ملکهم لقطعوه کده دید بادشاہ بچی را پاسید اوغلیو کا داغنم لاس کټ کئ تا د صحابه کرام حالات ورته وره رکل تاریخ لستو هغه ورته وی اے جاسوس دا ته چې کمی خبرې کې کدا رښتیا ای زما د الله په ذات عالی قسم وی چې دا خلق زما د خپود لاندې دا کوم زما کده دا به موالی او دا به فتح کی فکر په خبر وای نن نن پردی حق ته پردی حق وایو جیدات کوم چې کبو کو د چا عزت ته عزت نو وایو د چا حیات حیا نو وایو پای موږ تاسو به قران په لاسو کې راخلو ال الله مدد او نصرت به موږ تاسو سره راځي وتش پلاسو کې راغستن د عمل په نیت به راخلو دا بلولو د دې تلاوت وکاو د سرګورا مونږ او تاسو دعوت لم ضرورت نشه. قرآن مونږ او تاسو راوا او سودا په مونږ کې راغې تش زمونږ لیدو سره به خلکو له هدایت ملاوي. دا الله د حبیب په زمانه کې یو زنانه وا او ډېر سخت دشمنه وا دا غي نوم حضرت هندا رضی الله تعالی عنها رسو صحابیه جوړ شوه. تاسو په واقعاتو کې اوریدلی اده حمزه رضی الله عنه لاش ټوکړې کړې دی او زړی رئیسته چکونه پیل غولو دور خدا غي په زړه کې سختی وا دا حمزه رضی الله عنه لاش ټوکړې کړې. او بیا چې کله نبی رسول سلام مکه فتح کټول خلکو ایمان راړو خو دی ایمان نه راړو او خلک به جنگ ل تیارو یو ځل دی رزق سوچو کو چې خدا خلک جنگ ل تیاروم تراشه حرم شریف لا چې دی صحابه سهاله چې وی قتل په حرم شریف کې صحابه کرام تهجد کې ولاړ دي او الله ته جاړي سوک پر اوکو کې جاړي سوک سجده کې جاړي چالاس پور تکړي دای د پاره الله ته جاړي د صحابه کرامو د قران غ تلاوت او لستو په دې دور اثر وکړو چې د ګټه په شان سخ زړی وغه کې الله نرمی راوسته ساری خاون ته وای چې ما سره بزیز ایمان راړم. ابو سفیان مشهور سردار او خاون دی نا ورته وای زه خود سره نظم یوازې لړش ایمان براړې خدارا له وایا ته خودوره سخت وي د نرمی په پزړه کې پسرهاله ګور هغه سره نا ورته وای وې زما دې د الله په ذاتي عالی قسم وي بیگا چې د کور کې کوم دعا شوی او کوم جړه شوی او پدې کې الله تک مجا وې زما دې د الله په ذات قسمی کې دینه مخ کې پدې کور کې دوره جړه شوی د الله بندګانو مونږ نن دین تر کاور جوړو چې مونږ او تاسو د شری پر دې اهتمام وکړو د خپل کلی نه ټي وي او وی سي ار د دې د لری کول کوشش وکړو. زموږ استاد الحمدلله د اسلام وطن نه په کور کې زموږ زنانه به حیا نه زده کوي خدا شي چې موردن نه خدا ورته اره طریقه وخی کنه خي ورته دا ګوره ناپوی د باز خلک وي را مليان سادهګان دی او سوي دا زموږ په کورونو کې فحش راولي به حیا راولي زموږ د حیادار زنانو نه حیا وباسي. د باندې کتا سمغه د کلی مشران راجمه نشو د جواری د ټیوی د وی سی آر په ودونو کې ډمې ډمان دا بنکو نو الله حبیب صلی الله علیه و چې په یو کلی کې ناروا کار کیږي یا بدا کلی والے بندي یا با مذهب راضي یا با مذهب ز الله ز طرف ناراضي دا ذمہواری به موږ او تاسو زما عزت مند پیجنو. کچره دا سمو نقل حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کې ذکر کړي و یو کس مرشو امام قرطبی دا واقعا ذکر کړي نو ټول قبر د اور نه ډک شو. هغه الله دربار کې درخواست کوي چې یا الٰه العالمین ما خو د کم عمل د وجه نه زما قبر ټول د اور نه ډک دی. وای د الله د طرف نه ورته فرشته رااله چې تی او زل تیرې دی او ظالم ظلم کولو او ستا وسو چې داغه لاس تی نیولې وي خو تا داغه لاس نو نیولې دا داغه سزا درته ملوي. مونږ تاسو د خپل موز او د روجی او د تلاوت نه علاوه دام ذمہواری ده چې د وس مطابق د ظالم ناس باندې حکمونه نیو کومونه نیو نو مجرمان یو د الله په حضور کې بيګي خبره ده. د الله حبیب فرمایلی اون سرخا کا ظالما او مظلوما ضرور مدد به کې ک ظالم دی او ک مظلوم دی. صحابه کرام قربان دا هم په جنو چې د مظلوم مدد څنګه دی د ظالم به څنګه مدد کو ویلا سي د ظلم نه ونیسا. دا د قران فیصله دا علما ناستی وای کم کلی کې چناروا او ظلمونه او غلط کارونه کی خو په دې کلی کې اصلاح عالم موجود وي مدا الله عذاب به ناراضي. اے دا عدل او د انصاف د وجه د اسمان ولاړ دی کچره عدل او انصاف ختم شو نو بیا به الله عذاب راضي. او نن مسلمانان سره وای بای دار چخپل فلکار دی دار چخپل خپل قبر دی نه یادو ساتي. دا الله حبیب مثال ذکر کړي دا تبلیغ والا دوستان په بیان کې ډېر ډېر وای دا بخاری شریف حدیث ته مشکات شریف جل لسانی کې ذکر کړي ګوره په یو کلی کې چې ناروا کار کیږي د شریعت نه خلاف او خلک نه منې کوي د دې داسې مثال لید الله حبیب وای لکه یو کشتۍ دا او دا غي چتونه دي او د اوبو تنظیم په بره چت کې دا کته چت والا بره لرازی او بوړي خدای لپته لګی چې زمونږ په دې تلو راتلو دی له تکلیف دی. الله حبیب وای د کته چتو ال اسباب تر خزه او دارنګي یو شیبل شی اسباب راړل چې کیشتهي سوري کوي دا بر چتو ال ورتراله چې داسه کوي ویره مونږ تاسو نه بر چې درزو براړو نو تاسو له زمونږ په تلو راتلو باندې تکلیف ملاويږي بس مونږ ځان ته وبو تنظیم کو دا کیشتهي سوري کو. دا الله حبیب فرمای سید البشر فرمای کچره دای دای لا سننی سیو کیشتهي سوري کا نو دا برچت والا بچی برچت والا بچ کی دینش دیو جن په یو کلی کې ناروا او منکر کی او دا نور خلق را پاند سی داغي مخنیوي او نکی نبی عبد الله عذاب را عزیز کا یو مسله علماء ذکر کړي هي په یو کلی کې کونډه دا یتیم دی بیا سره دی او دا غسر ظلم کی دا غسر زیاتې کی دا غلا فریاد چې بر ذکر نه نو د مظلوم دا حدیث ته د مظلوم فریاد عرش خوځي پیږي په خبره باندې او د مظلوم فریاد چې بره لاړو الله وای زما د قسمی مدد به وکړو او کله کوم شران راځي مشي بادشاہ وقت انصاف والی نو د مظلوم آه او جړه بره لانړه مشران راځي مشول او ظالم لوی ظلم مکوا مظلوم جړه بس کا آه بره لانړه نو الله زابونه ناراضي د عمر رضی الله عنه واقعا چې روح المانی ذکر کړی دا غي مقصد هم دا اجوندې او زلزلہ رااله نو کوره راواغستا او زمکه له راوا چولوي ولي خوځي ما عدل نه قائم کړس ولي چا سره بې انصافي کی چاله حق نه ده ملاوس ځکه عمر رضی الله عنه بد شپې د مدینه بازارونو کې ګرځیدو وی کې یو حیوان د لوګي نه مړ شوم به مان ته پوس کی علماء لیکلي تاریخ گواله چې د عمر رضی الله عنه د دې کوړې را غرزول نه پس یې غژوندې او زلزلہ پزمکه نظر راغله کله خبر ورکړه عدل قائم کړو دیو جن دی په لګور اسلامي بادشاہ شته نه اسلامي حکومت شته نه نو په خاطر سره مشران لګورې کنه په خو به یو زیاتې ظلم کیدو مشران برا جمع شول ظالم لبه وي ته ظالم یو کته سیدا وي چې ته ظالم په دیم کار کی اوس به یو ظالمي بول مزوی دی موږ شنو شو ویلې بيګي په خبر بار هي مال یاد دی ما شوم زموږ د کلی یو معتبر سره او یو غلط کار کړو ګوره دور د مشران او د خو اخلاق او سرات وي داغه جمعات نشانه شو منی کوله په پوله به مسکولو پټی کې چتا چا ورته وی ملک سے ته جمعات لولې نه زی وی فلانه غلط کار میکړې مشران و میرا شړی نو جمعات لنزم ویږي په خبره باندې وګوره مشران بدا چې کولو سم دي مشران نه تفوز ستخور لوي وزه زموږ د صفنا ویږي په خبره باندې نو یو سړی سره به فکر راغې چې بای دا سړی ماولی شړی نن بای دا تمیز نه پاتې شوی الله سره وعده کو ساری ماتو اے یو سړی ظلم کوي زیاته کوي تا ولې یو ظلمي دو ظلمي وي جرګه ولې د کلی لاړه نه مني نو د شریعت حکم ساده ولې مونږ نتا سره غم شته او نه خالصته دا وي تر تاسو مخیر کې کوي ما سوتن کنه او ټول مسلمانان چې ود کیږي وي تر کیدا یو وعده ده ور لاس په نامه ولاړ یو مخ مو قبلې لای او وای و نخلعو و نترکو من یفجرک بس وایو کنه وایو کنه الہ العالمین لاس په نامه مخ په قبلې ولاړم او تا سره می وعده ده چې څوک ستا مخالفت او نافرمانی کوي زبې پرېزم که زما خپل پلار دې که خپل بچي مې دې که ارسوک دي دا وعده روزانه کو کنه کو اساري مخالفت کو کنه کو یو سره ظلم کوي وې نه بکه او کوم نه نشولې ستا دا لار د زم در سره نه غم شته نه خادشت بیا ول الله عذابونه ناراضي او کته دا وې چې بای زما عزت خرابيږي او دا بچي به مې خراب شي نو سبا وګورې بیا به ملبود لاندې پراتیو وسپور سور زورګونه بچی د ملبود لاندې پراته پسان باندې رحم پکار دے موږ تاسو ټول د علماء په سر پرستای کی د کلی بارو سوخ خلکو په سر پرستای کی پکار داله چې موږ د هر قسمه بی دیني مخنیوي کو دا چې وکاو کنه وکاو او کنه کو نو بس د الله د حبیب دغه فیبل قمال نه معلوم د علماء ناسی کوته معلوم وي و یا به د ظلم مخنیوي کوي یا با مزاب راز دغه شان فیصله وکړه دی وجنه الله دې په موږ تاسو باندې رحم وکي چې موږ قران طرف ته متوجي شو او قران په لاسو کې راوالو خو یو مسله علماء ذکر کړي وای اغه چا کور ته الله قران د نکای په دې کور کې با عالمان او حافظان جوړیږي د چا په زر کې چې د علماء او قدر وي د خپل عالمانو قدر کوي به کې خبر باندې یو مسله ای وفات په موږ دام راغله د علماء او بیزتی کو یو داسې سړی وای چې دا هغه د ما غون تیس وسو طاقت نه خوب مولار سړی زور ورده به کې خبر باندې زمږ یو استاد ناغه مقتدیان لوي چې ځنین د تاسو ځان لموزو لیکوي دا شانت کنه دی عربو کې ګوره دا صفت ده کدو مسلمانان ځان لموز نه کوي کګیره خلیل یې غپسې مدري زمږ مسلمانان چې امام ني نسل کسان به ځان لموز کوي دا ولې د حسد او کینې د وجه نه اغه امي زمږ استاد لوي ویر استاد مون د هر چا قدر کولې نشو دیو جره چا پسې مسکو اور ته نه مسله دا سین نه وای چې د امام نه بغیر د بل چا بیزتی کولې نشو د امام ډیر د شر د بیزتی کوي کوي په خبره باندې تخپل امامانو قدر عزت کوي زما عزت من په خوا مسلمانانو کې دا طریقه چې تخپل علماو قدر به کولو ځکه دا تا د پیغمبر په مصلی درولې کستا پزړه کې د بارکه به حرمتی دستا اور پسې چې ټیټیږي او پورته کیږي دیو د ځان نلوی غنی د دبه قدر کې د دبه د اړ خبرې لحاظ کې بګی خبر ما په خوادا سي زموږ ماشومان زموږ محله کې په خوا را خلق چې بدا سي چې مسلمانانو وعده وو یا خیرات وو نه امام سره به یو زیت ل نه زموږ د محله امام لوی چې فلانی خود زوی وعده د خیرات د موږ سره به غوي مال نه دی ویلی دی خبرې له مسوته ا مقتدیان یو بل لوګه تر جدا خو زموږه بیزتی ده موږ امام ته ګوره سپنه نه کړي مال لایات دي زموږ په محله کې اعلان شو وې د فلانی د زوی وعده ده او خیرات یې کړي خو زموږه امام لینی دی ویلی شوک بنځي دي کې هغه سړی راغی په مینت چې رما زوی له ویلی او مان هرشي او زماده توبې زو لوس دغه کو بیا اعلان شو چې بای امام صاحب رضا کو تاسو ټول ځي دا د امام دی عزت او خبر نن امام بی عزتی کو موږ زما عزت مندو دا مسله ده چې څوک د علماو عزت کوي د حافظانو عزت کوي ځکه د پسینه کې قران نه کړه دا د الله د حبیب په مصلی ولاړ دی کړه په خبره ده د چا د وجه نه بده دی عزت کوي نو دا مسله ده چې څوک د علماو قدر عزت کوي د احترام کوي الله به دا کور ته دین را دن نه کوي الله یې موږ تاسو د علماو خادمان جوړ کړي د دین سره د الله زموږ محبت پیدا کړي او ستاسو د کلی کې هډه رخلي طریقه د ګره د زنانو د درس طریقه شروع ده دا خپل میندې خویندې د قران دی درس لګي دا یاد وساتئ کنه زنانو باندې دین ډیر اثر کوي لکه بی دینی په ډیر غټه اثر کوي په یوه خپل کمزور مخلوق دی نو بی دینی په زرا اثر کوي او دینداریم په زرا اثر کوي بلکې ډیر علماو نه کتاو ستپو شو کوي کنه نو د نارینا درس راغړې دی نو ازګار دی دی به چې مرشي بیا به ازګاری په یوه خبره باندې او زنانا الحمدلله چې کمزې کې د زنانو مدارس دی او درسونه دي پاغه کې الله ډیر خیر او برکت اچولې بلکه ګوره د کور ټول ماحول د زنانو سره سمي د زنانو د اسلام موږ تاسو ډیر کوشش کوو ګوره د قران د ابتدا نه فیصله ده چې زنانه بډېری دا حدیث ده چې څومره خبره قیامت ته نږدې کی زنانه بډېریږي نارینه وکوي دا الله حبیب فرمایلی اخره زمانہ کې یو 50 زنانه وي او داغه بالمقابل وي وسړي کده دې زنانو د اصلاح کوششونه شنو سبا کی او د زنانو اصلاح په قران او سنت سره کی ځکه الله د خپل حبیب د کور د پاره د سم انتخاب کړو ور امهات المؤمنین ته حکم نه ته دویشمه پاره په اول کې وای وذکرنا ما یتلا فی بیوتکنا تاسو اید الله د حبیب بی بیا نو را یاد وای هغه چلوستې شي تاسو کورونو کې د کتاب د الله ناو د سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا دا دو د اصلاح سيزونه دي دیو جن علماء او خدمت کې مدارز دي ور د قران د درس سره د حدیث او درس ضروری دي دیو جن هغه د پاره علماء انتخاب دا کړي چې کوم ځای کې عوام دي زنانه دي نو یو وخت درس یاد درس سره پیوس ریاض الصالحین یا یو وخت د قران درس نو بل وخت ریاض الصالحین درس ځکه ریاض الصالحین د حدیثو کتاب دی یو خو پکې احادیث ټول صحیح دي دین دار آداب د زندګۍ ذکر کړي د مشر صادق د عالم صادق د روټۍ وسنګ خوري پلار وسنګ زی ټول آداب د دین ذکر کړي نو یو وخت د قران درس او یو وخت ریاض الصالحین د علماء علم ګر خپل ذمہواری پی جندل پکاره باز علماء وخت یې ری او چاله سخین د الله حبیب فرمایلی وای بد نصیبا اغه عالم دې چې دنه اس خیر پیلاو نشو په خبره باندې هدیو جن په خپل حال علماء علم جڑا پکاره چې ما دول سعودیار لس کال خواریو کا دا زما د وجه نه خلق قران ولې نزد کوي زما د وجه نه خلق له خیر ولې ملاوي نو بدترین اغه عالم دې چې علم یو کو خود د د وجه نه چاته خیر نه دی وجه نه یو بل ته یاد دهانی ورکو مسلمانانو ته مینت کو او د خپل کلی د اصلاح کوشش وکاو پرشان صحیح ده کړه ګوره یو کلی کې ظلم کیږي ټول ولر را جمع کیږي وعده د سنت طریقې مطابق نه گئی دا باز خلکو ګوره دا سوال وای دا وی سیار او کیبل و دا ولوي دا په دې نوجوانانو خرابای دا په بازي کلو کې بازي دکاندارانو دایو تجارت شروع کړي اگر زمون مرګری درکه غش لاله یو مارکیټ ډیر بد مشهور ده نوی سلويخ 50 ماشومان دا کچخلی ناستو خیو بچی چې د ساره نه د غفحش ګوري هغه بیا مور او د پلار حق پیجنې هغه بیا حیا او د پیجنې او کړي قران ته ناسته او د علماء په ماحول کې ناسته د سره د قبر او د آخرت فکر ده نا به کلم د مور او پلار نافرمانه نشي دیو جن چې خپل بچی د دې سيزونو نه وساتو او جماعتونو ته راجم کو بلکې سمره به حید بی دینې کارونه دا د هر کلمې والو زمواریده چې د دې مخنیوي وکي او کني کای یک تاسو وای جمو خو به قران او دین ته اوسګار نه قران یو فیصله ذکر کړي الله وای وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم الله وای ک زماد دین نه مخړه وای مال او جان او خپل زوانی زماد دین نه خو غوی الله وای زبتا سو بوزم نور برا ولم استاسو غنتی ونی ته دی دین محافظ سوکړي کما تا نه تیاریگو الله و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا دین او قران مارا لګلې او د دې حفاظت بم زکوم ما او تا کرانیز دی شو خو خیر به ملاو شي کرانیز دین شو به لب مغرق شي الله به نور پیدا کی نور به پیدا کی نور به پیدا کی مکی والو قدر نو کولو الله تر نا پورته کم دینی والو له بوتلا ویګه په برابر الله دې موږ ته سله توفیق راکړي او الله نه غواړي په جړه جړه غواړي چې الله دې دین محافظ دي چا نه وکړلې الله موږ هم پدې کې راولې چې ستاسو کتاب او استاد حبیب د سنتو خادمان موږ ته سره جوړ شي درود شریف وای وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید دعا وکړه سشتا یا الہ العالمین مونته د قران او سنت سیل مو په دې عمل را نصیب کی الله راسو مر اوریدون کی مسلمانان دی او کم دلته موجود هم ندی الله مون ټول قران طرف ته متوجی کی یا الہ العالمین مونږ د خپل کتاب خادمان جوړ کی الله مونته د قران او سنت علم او په دې باندې عمل را نصیب کی الله دا کله په دین باندې منور کی او روخانه کی الله د دې په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي پروردگار علم ټول امت دین طرف ته متوجی کی پروردگار علم غمزه د مسلمانان کاغه د عراق دی او د کافرو د الله صدر په در دی کده چیشنیا دی کده افغانستان دی کده کشمیر دی الله د ټول په حال باندې رحم وکي الله استاد حبیب امت چې کوم ځای کې پریشان او تکالیف وکړي پروردگار علم موږ سره زموږ د اعمال او د ګناهونو معاملې مکه الله د رحم او کرم معاملې وکړي الہ العالمین دا موږ په مسلمانانو چې زلزلې راغلي الہ العالمین سوک وفات دي ته ورته جنت فردوس ورکي او دا موجوده چې دي صحیح توبه توفیق ورکي الله په خپل رحم او کرم استاد حبیب امت یو موږ باندې زلزلې او مصائب مراولي الہ العالمین موږ د مصائب او زلزلو نه وساتي الہ العالمین د امت سور بیماران دي ټولو ته شفاء کامله ورکي الله د امت سور بیماران دي شفاء کامله ورکي د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي پروردگار عالم دا په دوستۍ بدلې کې د چا اولاد نشته الہ العالمین نیک عمل صالح اولاد ورکړي پروردگار عالم موږ د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه وساتې الله دې حاضرین مسلمانانو غایبینو کې د چا چې سدینی او دنیوي حاجتونه وی د غیب د خزانو نه پوره کړي الله استاد حبیب من او محبت زموږ زړونو کې واچي میدان د محشر کې د غي شفاعت زموږ نصیب کړي الہ العالمین د خپل حبیب د لاس مبارک د حوض کوثر وبو مناسب کی الله دا سکار زموږ نه مالي دا سه اخلاق زموږ نه مالي حسنا سبا میدان د محشر کې ستا حبیب زموږ نه مخوا نړی الله موږ د دنیا او آخرت د شرمندګو نه وساته الله د دین سور کارونه چکی کاغه د مدارس په شکل کې دي کده تبلیغ په شکل کې دي کده جهاد په شکل کې دي ک نور شکلونو کې دي الله مدد او نصرت وکي او داغه پکونکو کې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبيب تابعداري ورته نصیب کړي الله اسوک چې زموږ د دین مبارک صد نقصان اراده لري مدارس بندول غواړي زموږ حیات اس نسکول غواړي الله استاد حبيب طریقو ته نقصان رسول غواړي الله ک نصیب کې هدايت خو هدايت ورته وکړي ورنه پاسماني عذابونه هلاک کړي الله اسوک چې زموږ دین مبارک د شر او د نقصان اراده لري پروردګار علم په خپل قهر او غضب سره هلاک او تباہ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا دعاو کی چې الله زنانو دا مدرسه دا کامیاب کی قائم او دائم کی او زموږ دا مین د خویندې الله قران خوانی کی ځکه زموږ د بچوړو باندې تربیت غره د مور په جوړې کی یا الہ العالمین د امت سور زنانه دي کدا مدرسه دا او کو نور مدارس دینی دي کاغه مدرسې د طلباو دي او کده طالباتو دي الله کامیاب کی الله د مدارس او حفاظت فرمایي الله دا غي منتظمين او په زندګو په مالونو اولاد کې خیر واچي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه الصلاه والسلام